Nem tudom, hol van. Vala biztos mi van. Megjöttem! Jaj, kutya! Jaj, jaj! Hol vagy? Dolgozni is kellene, nem? Tiba. Nem fizikai munkát kezdhetünk onnan. Vagyek a pénzének. Mit a fenét? Onnan pakolunk el, nem? Onnan kéne elhordani a dolgokat. Oda szaladtál, megnézted, visszalész. Oda-vissza, de nem fogsz meg semmit. Najtót főtől lehet enni, na ott így, még a fele arsét. A tégla ez a ezeket a téglákat futtunk már, nehogy tőle esne az ajtót tenni és becsukni. Azokat is úgy egymásra tedd szépen be. Nem menjél, ne menjél meg szerintem, majd lesz idő, majd akkor átfutom a szetnek egyet. Nekem nem hozta újságot, mint a mamának, hogy te az abból. Majd hozok már. Hát már, mamának egy jelentés, hogy a nyelettet. Mutasd, hogy néz ki. Itt látok. Na, semmi más. Te csak ezt, meg a másikat. Na. Nagyon rossz a nekem. Mutasd. Küzdöd még a többi nem látszik. Nem látszódik. Nem tudom, miért nem teszed a küpszabről le, mert itt látszik, hogy... Legyed a küpszabbel, de itt ehhez összeset egybe véd már, én külön-külön gertetlen el. Mi kell egybe? Hát, hogy szépen mutassa. Annyit tegyük, hogy csak egyetlen egyet készíteni, nem csak összeset szék. Mutasd, milyen is. Nagyok. Vissza lehet nézni? Ha lehet nézni. Nehogy kövered befele. Na jó, hogy jó, mert nem mobil alkalom. Mutasd. Látod, hogy ilyen? Hát ne rakd akkor most, akkor pakolunk, hát mit bármi mit tudok, hogy én. Ezeket le akarom tűrni, be akarom vinni. Azt a citromosszok a bubát, csak az az egy van, hogy nézem, a többit mindegy ittad. Most mint akció 44-re? Volt, szerintem nem tudom, meddig van. Okay. Azt hiszem, már majd járni az akció. Mi kell menni? Azért akarnám menni, hogy mi van még akció. Most már egy szél elvettel, akkor hagyjad már abba. Te viszed az öreganyádi. Na, itt van. Azt kérd oda az asztalra. Mi a fent akarsz-e? Az az öreganyádi. Nem még kell piszkálni. Ez hogy egy elénye, hogy mutassa valamit a két. Na hát azért piszkálta. Tessék, kérd oda vissza. Ha is kötenne, fölgabbát, hogy itt a fent akarsz. a csekémet fizet, ha jól láttam. Mit tudod? A csirkét meg. Nem tudom, nem érdem, még 500 milliárd, amit segített eddig. Egyet akartam adni, ha kijöttél volna. Egy óra hosszán erre kijöttél, ha hát eddig 500 milliárd vagyok. Egy óra hosszán kutatítettél. Ne, vognál be már, az, nem tudom, nem én az időt. Hiába nyáhozt egy dajtjatek. lesz ki. Tudod csendbe, ne? Nyerd a kukába. Te nyerd bele a kukába? Nyerd a kukába. Ne? Nyerd a kukába a szarba be. Akkor hordó fenébe, jó? Hála Istennek! Jó, de mi köze hozzá? Mit, honnan van ez a fotel? Hát nem mindegy nekik. Hát elméleg semmi köze hozzá, nem? Nem szereti a kenyeret. Megkötem, nem a... Legbelülre beküldeni a húszokat is lehet. Mert a feladatomoknak, tehát meg a másokat is keresem, ami van, kint van, hogy a mérózásodnak tovább, vagy befeszét, vagy pedig átfegyet, csak olajjal, az egyébként is lehet. Megkönnyebb ez az átfegyet, és zsírra, hogy valamivel sokkal. Thank you. az a szart van itt, hogy tudod, és akkor elmegy. Emlékszek rá. A fotelt beviheted öreg anyád. Nem menjen tönkre. Ha, ugye, te mikor mondom, amíg öreg anyád, hogy tedd fel azt a szarást is valahova? Hát azt. Mondd az öreg, az össze, amit te mondod, szokta az úgy fog lenni. Nem stínált el, tehát nem. Szerenni munkára kellene keresnem a pénzt. Nyilván valaki lakó, gyári munkás, ugyan. Hol van? Rendes lámpám. Az a lámpám, amit látt tőten, az hol van? Te nálad volt utoljára, nem én nála. Thank you. apátok van már, a büdös apátok hazarejtek is. Mi van? Hova rá? Hova raktad be? Thank you.